بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله الله في أصحابي لا تتخذوهم من بعدي غرضا فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم أو كما قال صلى الله عليه وسلم محترم بزرگو گزشتہ ملاقات میں بات یہاں تک پہنچی تھی کہ دشمنان اسلام نے اللہ کی نازل کردہ آسمانی مقدس کتاب قرآن پاک کو مٹانے اس کو معتبر قرار دینے کی سازش رچی ہے. قرآن پاک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ اترتا تھا، آپ چونکہ امی تھے اپنے ہاتھ سے لکھ نہیں سکتے تھے، اس لیے آپ اپنے معتبر صحابہ کرام کو بلا کر ان سے لکھوا دیا کرتے تھے. جن صحابہ کو آپ نے قرآن پاک لکھوانے کے لیے منتخب کیا تھا، متعین کیا تھا، وہ صحابہ کاتبین وحی کہلاتے ہیں اور دیگر صحابہ کے درمیان ان کا بڑا احترام تھا. ان کاتبین وحی میں سیدنا عثمان غنی ہیں، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں اور بہت صحابہ تھے. قرآن پاک کو غیر معتبر قرار دینے کی کوشش کی گئی، لیکن جس طرح مثل مشہور ہے کہ آسمان پر تھوکو گے تو اپنے منہ پر لوٹ کر آئے گا، وہ کوشش ناکام ہو گئی، جس کی تفصیل میں نے گزشتہ آپ کو بتلائی تھی کہ وہ کہتے ہیں قرآن 40 پارے تھا، اللہ کے نبی امت کو 30 ہی پارے بتلا سکے، 10 پارے بتلا نہیں سکے. وہ گیا کہاں، اس کی میں نے آپ کو تفصیل بتلائی تھی. انہوں نے ان کے کان میں پھس سے پھونک دیا، انہوں نے ان کے کان میں پھس سے پھونک دیا، وہ 10 پارے ان سے ان کو ان سے ان کو ان سے ان کو منتقل ہوتے رہے، تو وہ قرآن نہ ہو گیا، مذاق ہو گیا. اللہ نے قرآن نازل کیا انسانیت کی ہدایت کے لیے اور 10 پارے کم ہی پیش کیے گئے اس کے، نعوذ باللہ من ذالک. اتنا گھناؤنا، اتنا پھوہڑ عقیدہ ہے شیعوں کا یہ کہ وہ خود اس عقیدے کو چھپاتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، لیکن حقیقت وہی ہے. جب قرآن پاک پر یہ حملہ کامیاب نہ ہو سکا تو اگلا حملہ کیا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں پر. قرآن اور حدیث میں چند باتوں میں بنیادی فرق ہے. قرآن کے الفاظ کی نورانیت اللہ کے نیک بندوں کو نظر آتی ہے، اس بات کو غور سے آپ سنیے گا. ان پاگل دیوانوں سے میں نہیں کہہ رہا جن کے دماغ میں کوئی اچھی بات بیٹھتی نہیں ہے، بہت سے اللہ کے بندے دنیا کے اندر ایسے گزرے جن کو الفاظ قرآن میں نور نظر آتا تھا، دوسری عربی عبارت کے بیچ میں اگر قرآن لکھ دو تو وہ صاف بتلاتے تھے کہ یہاں سے یہاں تک قرآن ہے. اس لیے کہ آج پریس کا دور ہے، آج فوٹو آف سیٹ کا دور ہے، پہلے تو قرآن حدیث تاریخ سب ہاتھ سے قلم سے لکھا جاتا تھا. آج قرآن الگ چھاپے میں آ رہا ہے، اس کے اوپر لکھا ہوا ہے قرآن، اس پہ لکھا ہوا ہے بخاری شریف، اس پہ لکھا ہوا ہے مسلم شریف، اس پہ لکھا ہوا ہے فقہ کی فلاں کتاب، اس پہ لکھا ہوا ہے تاریخ کی فلاں کتاب. پہلے ایسا کہا تھا، پہلے تو یہ ساری باتیں قلم سے لکھی جاتی تھیں، ایک استاد بیٹھ کر بولتا تھا اور سینکڑوں طلبہ اپنے قلم سے اپنی کاپیاں لکھا کرتے تھے، اور بڑے بڑے ہال میں، مسجدوں میں جہاں درس ہوتے تھے، کنارے میں دواتیں رکھی رہا کر دوات اور قلم. تو اس وقت لکھنے والا اسی قلم سے قرآن بھی لکھ رہا ہے، اسی قلم سے حدیث بھی لکھ رہا ہے، اسی قلم سے تاریخ بھی لکھ رہا ہے، لیکن اللہ کے نیک بندوں کو قرآن پاک کے الفاظ الگ سمجھ میں آتے تھے. وہ مقام ہر ایک کو نہیں ملتا. وہ مقام ہر ایک کو نہیں ملتا. جس طرح ہم نے آپ نے پڑھا حدیث پاک ہے کہ جب بندہ وضو کرتا ہے تو وضو کے پانی کے ساتھ بدن کے گناہ جھڑتے ہیں, حدیث میں ہم کو آپ کو دکھتے ہیں نہیں, بعض اللہ کے نیک بندوں کو دکھتے تھے اور دکھتے ہیں. قرآن کے اندر بھی ہے حدیث میں بھی ہے کہ جب تک رزق حلال پیٹ کے اندر نہیں جائے گا اس وقت تک عبادات کی صحیح توفیق نہیں ہوگی اور وہ عبادت اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگی. اس بات کو رک کر آپ سمجھ لیں, تقریباً 35 سے 40 لاکھ حاجی حج کرنے جاتے ہیں, احرام سب باندھتے ہیں, خانہ کعبہ کا طواف سب کرتے ہیں, صفا مروہ کی سعی سب کرتے ہیں, منا میں جا کر قیام سب کرتے ہیں, عرفات میں جا کر قیام سب کرتے ہیں, حج کے ارکان میں کوئی فرق نہیں ہے, لیکن قبول کتنے لوگوں کا ہوتا ہے؟ کسی کسی کا. قبول کس کا ہوتا ہے؟ کسی کسی کا, لیکن کہلاتے سب حاجی ہیں. جن کا واقعتاً قبول ہوتا ہے وہ ڈرتے رہتے ہیں پتہ نہیں قبول ہوا کہ نہیں ہوا, اور جن کو رسم پوری کر کے آنی ہے ان سے ایڈریس پوچھو, آپ کا نام الحاج فلا خان صاحب, الحاج فلا شیخ صاحب, وہ اپنے ایڈریس میں الحاج خود لکھواتے ہیں تاکہ دنیا انہیں حاجی کہے. اللہ کیا قبول ہوا کہ نہ ہوا, دنیا کی پارٹیاں میں حاجی لکھ دیا گیا. یہی صورتحال عبادات کا ہے. عبادت اللہ کے ہاں اس وقت قبول ہوتی ہے جب رزق حلال ہو, اور وہ عبادت اللہ کے لیے کی جائے, اور وہ عبادت اس طریقے پر کی جائے جیسی اللہ چاہتا ہے, تب قبول ہو. رزق حلال اگر پیٹ میں نہیں جا رہا تو نیکی کی توفیق نہیں ہوگی, اور اگر سماج کے دکھاوے میں انسان لگ گیا لوگوں کے ساتھ میں, جہاں سب نمازی وہاں ہم بھی نمازی, جہاں سب حاجی وہاں ہم بھی حاجی, عمل آپ نے کر لیا اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگا. اس سے ایک اور اونچی کوالٹی, اگر غلطی سے دھوکہ دے کر انجانے میں کسی نے ناپاک غذا کھلا دی, حرام روزی, ناپاک پیسے والی, یا مرغا ہے صحیح زبانی ہوا, بکرا ہے صحیح زبانی ہوا, یا اسی ہانڈی میں گندگی پہلے سے پڑی تھی اسی ہانڈی میں مرغا بھی تل دیا گیا, ایسا ہوتا ہے ہوٹلوں کے اندر, اللہ کے نیک بندوں کو قے ہو جاتی ہے. اور ایسے لوگ دنیا میں آج بھی موجود ہیں, میں نے اپنی آنکھوں سے خود دیکھا ہے ایسے لوگوں کو, جن کو اگر گندی غذا کھلا دی جائے تو انہیں قے ہو جاتی ہے. لیکن وہ مقام بڑی مشکل سے نصیب ہوتا ہے. جو آدمی پنج وقتہ نماز کا عادی ہے, میں آپ کے سمجھنے کے لیے آسان مثال دے رہا ہوں, جو آدمی پنج وقتہ کا نمازی ہے جب اس کی نماز چھوٹتی اس کو دکھ ہوتا ہے. جو عورت بے پردہ کبھی نہیں نکلی ہے اس کو آپ بے پردہ کھڑا کر دیں اس کو دکھ ہوگا. جس نے شراب کبھی نہیں پیا ہے اس کو آپ شراب پلائیں گے اس کو قے ہو جائے گی, اس کو دکھ ہوگا. اور جو روز پیتا ہے, یہ اللہ کے نیک بندوں کے مقامات ہوتے ہیں. آپ کہتے ہیں مجھ کو سمجھ میں نہیں آتا, تو اپنے دماغ کا علاج کرو. تمہارا دماغ معیار نہیں ہے, تمہارا دماغ کسوٹی نہیں ہے, تو اللہ کے نیک بندوں کو قرآن پاک کے الفاظ کی روشنی الگ نظر آتی تھی. تمہارا باطن, تمہارا ضمیر, تمہارا دل ویران ہے تو ہم کیا کریں؟ ایک تو قرآن پاک کی یہ خصوصیت ہے, اسی لیے قرآن پاک کو بلا وضو چھونا منع ہے. حدیث کے لیے قید نہیں ہے, قرآن پاک بلا وضو چھوا نہیں جائے گا. قرآن پاک جب پڑھا جائے تو پڑھنے والا احترام کے ساتھ پڑھے. پن پٹی پر کیسٹ لگا کر قرآن مت بجایا کرو. صبح دکان میں گئے, ٹیپ چالو کر دیا, باتیں بھی ہو رہی, دھندہ بھی ہو رہا ہے اور قرآن بھی چالو, قرآن کی بے حرمتی ہے. جب قرآن احترام کے ساتھ پڑھا اور سنا جائے تب قرآن پڑھو ورنہ مت پڑھو. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا, اگر قرآن پڑھا جائے تو کان لگا کر سنو اور خاموش رہو, باتیں مت کرو. یہ خصوصیت قرآن کی ہے, یہ خصوصیت دوسری کتاب کی نہیں ہے. قرآن کے الفاظ بھی اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہیں. فرشتے نے آ کر اللہ کے نبی کو وہ الفاظ پڑھ کر سنائے, وہاں پر وہی الفاظ رہیں گے. اگر الحمدللہ رب العالمین کو چینج کر کے آپ عربی زبان میں کوئی اور جملہ لگا دیں اور اس کو قرآن بنا کر نماز میں پڑھیں تو نماز نہیں ہوگی. قرآن کے الفاظ بھی من جانب اللہ طے ہیں, قرآن کی لکھاوٹ بھی من جانب اللہ طے ہے. عربی گرامر اور عربی رسم الخط میں جس طرح عربی زبان لکھی جاتی ہے, قرآن اس طرح نہیں لکھا جاتا. قرآن کی اپنی لکھاوٹ ہے, اس لکھاوٹ سے ہٹ کر آپ قرآن نہیں لکھ سکتے ورنہ گنہگار کہلائیں گے. قرآن کی ترتیب ہے, قرآن نازل ہوا ہے کسی اور ترتیب سے لیکن لکھا گیا ہے کسی اور ترتیب سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس ترتیب سے قرآن لکھایا ہے اسی ترتیب سے قرآن لکھا جائے گا اور اسی ترتیب سے قرآن پڑھا جائے گا. اور بہت سی خصوصیات ہیں, حدیث کو یہ خصوصیات حاصل نہیں. حدیث کس چیز کا نام ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارکہ سے کوئی بات ارشاد فرمائی وہ بھی حدیث, کوئی کام کیا وہ بھی حدیث, کسی کام کو ہوتا ہوا دیکھا اور نہیں روکا وہ بھی حدیث, آپ نے کہا کیا اور کسی کام کی تائید کی. شروع دور میں آپ نے صحابہ کو قرآن کے ساتھ حدیث یا کوئی اور چیز لکھنے سے منع کیا تھا تاکہ قرآن ممتاز رہے, الگ سے لکھنے سے منع نہیں کیا تھا, الگ لکھو ساتھ میں مت لکھو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کو صحابہ کرام اپنے دماغوں کے اندر سینے کے اندر محفوظ کر لیا کرتے تھے. سب سے پہلے شاگرد آپ کے اور سب سے پہلے واسطہ صحابہ کرام. صحابہ کرام کا آخری دور ہے, اکابر صحابہ انتقال کر گئے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا, سیدنا ابوبکر صدیق کا دور گزر گیا, عمر فاروق کا دور گزر گیا, سیدنا عثمان غنی کا آدھا سے زیادہ دور گزر گیا. سیدنا عثمان غنی کے خلافت کے آخری حصے میں پہلا حملہ قرآن پہ ہوا کہ قرآن 40 پارہ تھا اس پہ ناکامی ہوئی, دوسرا حملہ حدیث پر ہوا. اب ایک شخص سے کھڑا ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اللہ کے نبی نے اس طرح فرمایا, اب تک کیا ہو رہا تھا؟ صحابہ کرام کہتے قال رسول اللہ, کوئی پلٹ کر نہ پوچھتا ہے تم نے سنا ہے, کہاں سنا ہے, کیا ثبوت ہے, کون گواہ ہے. جب صحابی رسول کہے قال رسول اللہ اس کا مطلب انہوں نے سنا ہوگا یا ان سے کسی صحابی نے نقل کیا ہوگا. جب یہ فتنہ شروع ہوا کون سا, حدیثیں گڑھ گڑھ کے فرضی باتوں کو حدیث کہہ کر دین میں شامل کرنے کا, اب کیا کریں, اب امت کیا کرے. قرآن تو الگ نظر آتا ہے, قرآن کے الفاظ لوگوں کو یاد ہیں, قرآن کی ترتیب یاد ہے, فلانا فلانی سورت فلانا رکوع فلانی آیت سب معلوم ہے, حدیث کے اندر تو ایسی بات نہیں. حدیث تو ایک بڑا ذخیرہ ہے, سمندر ہے. جب حدیثوں کے اندر خلط ملط کرنے کی سازشیں کی گئیں اور فتنہ داخل کیا گیا اسلام کے اندر, یہ بہت بڑا فتنہ تھا, بڑا خطرناک فتنہ تھا. اللہ کے نیک بندے فوراً میدان میں آئے اور انہوں نے طے کیا کہ ہم کو دودھ پانی الگ الگ کرنا ہے, جھوٹ کو سچ سے الگ کرنا ہے. کیسے کریں گے؟ اس کے طریقوں کو سمجھیے اور اس کے تمام طریقے بتلاؤں گا تو کم سے کم 4 ہفتے لگیں گے آپ کو, 4 جمعے. جو لوگوں نے بازاری کام بنا رکھا ہے نا، ہر تیسرا آدمی بن گیا محدث، بندر کے ہاتھ میں ادرک کی گانٹ لگی حدیث ماہر ہو گیا، وہ اپنے اپنوں کا علاج کرے. محدثین نے حدیثوں کے سچ اور جھوٹ کو پکڑنے کے لیے جو اصول طے کیے ہیں، انسانی تاریخ میں اتنا عمدہ نظام کہیں نہیں ہے. محدثین نے فاقے کرنے گوارے کیے، اپنے مکانات بیچ دیے، گھر چھوڑ دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی حفاظت. سب سے پہلا کام تو یہ کیا گیا کہ جو آدمی حدیث کے نام پر جو بات بتلا رہا ہے، ہم کو یہ غور کرنا ہے کہ یہ حدیث ہو بھی سکتی ہے کہ نہیں، کہیں یہ بات قرآن کی آیت کے خلاف تو نہیں ہے، کہیں یہ بات اللہ کے نبی کے وہ صحابہ جو نبی کے مزاج شناس تھے، خلفائے راشدین، پیغمبر کی بیویاں، کہیں یہ بات ان کے عمل کے خلاف تو نہیں ہے. اس کا مطلب دال میں کالا ہے. یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ پیغمبر علیہ السلام کی منشا کے خلاف آپ کے خلفاء عمل کریں، آپ کی بیویاں عمل کریں، آپ کی بیٹیاں عمل کریں، اکابر صحابہ عمل کریں، یہ نہیں ہو سکتا. میں آپ کو مثال دوں، اسی مسجد میں جب اگلے حصے میں کام چالو تھا، پنج وقتہ نماز پچھلے سیٹ سے ہوتی تھی، میں آ کر وہیں بیٹھ کر بیان کرتا تھا. بیان ختم ہونے کے بعد جگہ تنگ ہونے کی وجہ سے ایک بڑا مجمع اٹھ کے یہاں آتا تھا، اور امام صاحب جو اس وقت تھے وہ اٹھ کر وہاں سے یہاں آ کر یہاں سے نماز پڑھاتے تھے. اس وقت نہ تہخانہ قابل استعمال تھا، نہ مالا قابل استعمال تھا، نہ شیڈ اتنا بڑا تھا، آدھے حصے کا شیڈ تھا، جگہ تنگ تھی، لوگ دھوپ میں نماز پڑھتے تھے. تو جمعہ کی نماز یہاں سے ہوتی تھی، میں بیان وہیں سے کرتا تھا، اس لیے کہ اس وقت یہ اور وہ ایک نہیں تھا، وہاں دیوار تھی. اعظم گڑھ سے مجھے ایک فون آیا، بولے مولانا اگر مقتدی امام سے آگے کھڑا ہو تو نماز ہو جائے گی؟ میں نے کہا نہیں ہوگی، امام کی صف سے آگے مقتدی نکل جائے تو نماز ہوگی؟ میں نے کہا نہیں ہوگی. کہنے لگے کیا عید میں اور جمعہ میں مسئلہ الگ ہے؟ میں نے کہا نہیں، نہ جمعہ ہوگا نہ عید ہوگی. اب میں چونکا کہ یہ پوچھ کیوں رہے. کہنے لگے مولانا پھر آپ کے یہاں مسجد اقصا میں ایک بڑا مجمع امام سے آگے رہتا ہے؟ آگے رہتا ہے، کس نے کہا آپ سے؟ بولے ہمارے یہاں کے حاجی صاحب گئے تھے، انہوں نے وہاں جمعہ پڑھا، انہوں نے آ کر یہاں کہا کہ بھائی مسجد چھوٹی ہے، امام صاحب مسلح پر ہیں، جو لوگ پیچھے دھوپ میں کھڑے ہیں وہ آگے آ جائے چھپرے کے نیچے. تو کسی نے کہا بھائی ان کی نماز نہیں ہوگی؟ لیکن ہو جائے گی، میں تو مسجد اقصا پڑھ کے آیا ہوں، مفتی حذیفہ صاحب کے ایسا ہوتا ہے. اب مجھ کو فکر ہوئی کہ غلط فہمی ہوئی کیسے. میں نے کہا دیکھیے میں پترے کے شیڈ میں بیان کرتا ہوں، اور اس کے بعد میں جمعہ نہیں پڑھاتا، جمعہ پڑھاتے ہیں پنج وقتہ کے امام صاحب، وہ جا کر آگے سے امامت کرتے. او ہو، کہنے لگے وہ کہہ رہے تھے کہ مجھ صاحب نے بیان کیا، وہیں بیٹھ گئے اور وہیں سے نماز پڑھائی اور مجمع آگے تھا. ہم ان کو بددیانت نہیں کہہ سکتے، لیکن غلط فہمی ہے کہ نہیں ہے. اب آپ بتائیں، اگر آپ سے کوئی یہ آدمی کہے کہ مسجد اقصی میں مسلی امام سے آگے رہتے ہیں تو آپ مانیں گے؟ نہیں مانیں گے. جمعہ کی نماز میں کوئی حادثہ ہو گیا، اچت پاڑا، بالا کمپون، کھنڈو پاڑا، شانتی نگر میں لوگ چرچا کر رہے ہیں کہ آج مسجد اقصا میں ایسا ہو گیا. کیا ہو گیا؟ ایسا ہو گیا. تم وہاں نماز میں تھے؟ نہیں، میں تو نہیں تھا، میں وہاں کے مسلیوں سے سنا. اور مسجد اقصا کے جو اگلے حصے کے مسلی ہیں ان میں سے کوئی نقل نہیں کر رہا. واقعہ یہاں ہوا ہے تو ان کو دکھنا چاہیے نا، ان میں کوئی نقل نہیں کر رہا. نقل کون کر رہا ہے؟ روڈ کا آدمی، آٹو والا، پن پٹی والا، ٹیمپو والا. اس کا مطلب دال میں کالا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب منسوب کر کے جب کوئی بات کہی جائے گی تو ہم دیکھیں گے کہنے والا کون ہے. اللہ کے نبی نماز میں یوں کرتے تھے، ٹھیک ہے، کون بتلا رہا ہے یہ بات؟ ابو بکر کہہ رہے ہیں، عمر کہہ رہے ہیں، عثمان کہہ رہے ہیں، علی کہہ رہے ہیں، عشرہ مبشرہ کہہ رہے ہیں، ان کا عمل یہ جو کہہ رہا ہے ایسا ہے یا اس سے ہٹ کرے؟ ان کا عمل تو اس سے ہٹ کرے، تو کیا نعوذ باللہ یہ ممکن ہے کہ خلفائے راشدین اللہ کے نبی کی حدیث خلاف عمل کرے؟ کوئی مسئلہ ایسا ہے جس کا تعلق عورتوں سے ہے، وہ مسئلہ عورتوں سے وابستہ ہے اور اس کو نقل کرنے والی کوئی عورت نہیں ہے، صرف مرد ہے، ایسا کیسے ہوگا؟ کوئی مسئلہ ایسا ہے کہ اس کا تعلق مردوں سے ہے، نقل کرنے والا مرد کوئی نہیں، صرف عورت ہے، دال میں کالا ہے، جو الفاظ وہ نقل کر رہا ہے یہ پیغمبر علیہ السلام کے الفاظ ہو سکتے ہیں کہ نہیں؟ جو الفاظ آدمی نقل کر رہا ہے یہ پیغمبر علیہ السلام کے الفاظ ہو سکتے ہیں کہ نہیں، اس پر غور ہوگا. اگر پیغمبر علیہ السلام کے الفاظ ہو سکتے ہیں تو جو بات یہ کہہ رہا ہے اس بات کا اور حصہ کہاں ہے؟ یہ بات تو اور بھی کہیں ہوگی، تھوڑا یہاں، تھوڑا یہاں، تھوڑا یہاں، ان سب کو جمع کیا جائے گا. یہ نقل کرنے والا کون ہے؟ پتہ نہیں کون ہے، کہاں کا ہے، ایسے نہیں چلے گا. تم کہاں کے ہو؟ تم نے کس سے سنا؟ تمہاری اس کی ملاقات ہوئی تھی؟ تم وہاں کبھی گئے ہو؟ کہیں نہ کہیں سے جھوٹ پکڑا جائے گا. اللہ کے نیک بندوں نے جھوٹ پکڑنے کے لیے طریقوں کو اپنایا. جب کوئی آدمی فراڈ کرتا ہے تو وہ جھوٹ کہیں نہ کہیں پکڑا جاتا ہے. میں مثال دوں آپ کو. ایک صاحب بیان کر رہے تھے، بیچارے نادانی میں کہہ رہے تھے. بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں، کچی پکی بات آدمی نقل کرتا ہے، وہ سمجھتے ہی نہیں کیا غلطی اس میں ہو رہی ہے. اسی لیے غیر علماء کو وہ علمی باتیں جن کا تعلق عقائد سے ہو، مسائل سے ہو، بیان کرنا منع ہے. آپ مت بیان کرو، اس لیے کہ آپ سمجھو گے ہی نہیں غلطی کہاں سے ہو رہی ہے، آپ پکڑ ہی نہیں پاؤ گے، آپ سبحان اللہ ماشاء اللہ کے اندر رہ جاؤ گے. نہیں، وہ کام ذمہ دار علماء کا ہے، وہ بیان کریں گے. ہر شخص اس موضوع میں انٹری کرنے کا شوق نہ کرے، ورنہ نیم حکیم قطرے جان، نیم ملا قطرے ایمان، اپنی آخرت برباد کرو گے. ایک صاحب بیان کر رہے تھے صحابہ کرام کی قوت ایمانی، صحابہ کا ایمان چل رہا ہے بیان. اس میں انہوں نے ایک واقعہ نقل کیا. کیا واقعہ ہے؟ اس واقعے کو سمجھیے. سود، بیاج، سود قرآن نے حرام قرار دیا. کب حرام قرار دیا؟ مکہ فتح ہونے کے بعد. مکہ فتح ہونے سے پہلے تک، یعنی 13 سال مکہ المکرمہ کے اور 8 سال مدینہ منورہ کے، 21 سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے کے 21 سال بعد تک سود کی حرمت کی آیتیں نہیں اتری. اس وقت تک سود حلال تھا. صحابہ کرام سودی کاروبار کرتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار چچا عباس خود سودی کاروبار کرتے تھے. جب تک سود حرام نہیں تھا اس وقت تک کوئی بات نہیں ہے. اس وقت تک کی تمام حدیثوں میں آپ کو سود حلال ملے گا. تو جن بیچاروں نے سمجھا کہ حدیث مل گئی کام ہو گیا، وہ سود کو حلال کہیں گے. وہ جو اصول سے واقف نہیں، وہ سود کو حلال کہیں گے. اس لیے اس وقت تک حلال تھا. جب سود کی حرمت کی آیتیں اتری تو قرآن نے کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین. ایمان والو، اللہ سے ڈرو، اور یاد رکھیے گا جب تک اللہ کا خوف نہیں ہوگا آدمی کاروبار میں حلال و حرام کا فرق نہیں کرے گا. اور مولویوں سے، علماء سے، مفتیوں سے اپنے مطلب کے سوالات مرتب کر کے اپنے مطلب کا جواب لے گا. صبح سے شام تک کم سے کم 10 فون ہم کو ایسے آتے ہیں، مولانا ایسا ہے تو ہم پوچھتے ہیں اس کی وضاحت کیجئے. نہیں نہیں، وہ آپ اس چکر مت پڑیے، ہم جو پوچھتے ہیں اس کا آپ جواب دے دیجئے. ہم ان سے کہتے ہیں کہ نہ میں آپ کا ملازم نہ آپ کے ابا کا ملازم، ہم وضاحت طلب کریں گے، ہم کو جواب مطمئن کرو تو ہم فتویٰ دیں گے، ورنہ مسئلہ ہم سے مت پوچھو. کیوں؟ تم پوری بات بتلانا نہیں چاہ رہے. طلاق کے مسائل آتے ہیں، جب دونوں کا بیان لو نا شوہر بیوی کا چور کھل جاتا ہے، ورنہ آدھی بات منہ میں آدھی بات پیٹ میں. اب جو بیچارے نہیں احتیاط برتتے وہ ان کے سوال پر جواب دے دیتے، ہاں ہم پوچھا مولانا سے، ہم نے مولانا سے پوچھ لیا بس. جیسے ہندو گائے بیچتا ہے مسلمان لے چلا، بھیا کٹیا تو نہ ہی، میں نے کاٹیں گے نہیں، پوجا کریں گے اس کی. ہم اپنے آپ کو مطمئن کرنا، دھوکہ دینا. تو مسائل، سودی کاروبار، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. جس کو اللہ سے ڈرنے والے کام میں شامل نہیں ہونا وہ الگ ہو جائے، وہ جائے جو کرنا ہے کرو. جو اللہ سے ڈرے گا وہ سنے. وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، اور سود کی جو اضافی رقم ہے، دیا تھا 1 لاکھ، لینا ہے 1.25 لاکھ، یہ 25,000 جو ہے یہ اضافی رقم ہے. دیا 1,000 روپیہ، لینا ہے 1,200، تو 200 روپیہ اضافی رقم ہے سود کی. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، اگر واقعتاً ایمان والے ہو تو اللہ کا حکم یہ ہے کہ سود کی بچی ہوئی رقم چھوڑو. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، ایسا نہیں کرو گے تو پھر سن لو. فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ کے لیے تیار رہو، یعنی اب تمہارے خلاف جنگ ہوگی. وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ، اور اگر تم مان جاتے ہو تو تمہاری پونجی، تمہاری اوپر کی رقم معاف کرو. لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم کسی پر ظلم کرو نہ تم پر ظلم ہو، اپنی پونجی لے لو، بچی ہوئی رقم معاف کرو. جب یہ آیت اتری تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، کیا ہوا میک کو بھائی، اعلان فرمایا کہ میں اپنے خاندان کی بچی ہوئی رقم معاف کرتا ہوں. تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ میں اپنے خاندان والوں کی سود کی رقم معاف کرتا ہوں، میرے خاندان کے جن جن لوگوں کی سود کی رقم باقی ہے میں اس کو معاف کرتا ہوں، اور چچا عباس کی سود کی بڑی رقم باقی تھی، میں نے بتلایا نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے لوگ بھی سودی کاروبار کرتے تھے. جب تک سود حرام نہیں ہے اس کو حق تھا اس کو حرام کہنے کا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے گھر کے لوگوں کی سود کی رقم معاف کرتا ہوں. تو جو صاحب بیان کر رہے تھے وہ صحابہ کی ایمانی قوت پر بیان کر رہے ہیں، دیکھو صحابہ کا ایمان کتنا پختہ ہے. تو اللہ کے نبی نے اعلان کیا کہ چچا عباس کی رقم بھی میں نے معاف کی. یہاں تک واقعہ بالکل درست ہے، اس میں کوئی غلط نہیں ہے. وہ حضرت بیان کرنے والے اس باریکی کو سمجھ نہیں پا رہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، مجھ سے کیا کہلوایا جا رہا ہے. انہوں نے اگلی بات کہی جو 100% جھوٹ ہے. انہوں نے کہا، ابو جہل بھاگتا ہوا آیا حضرت عباس کے پاس اور کہا، عباس میں تم کو منع کرتا تھا نا کہ بھتیجے کو بہت بڑھاوا مت دو ورنہ کوئی بڑا نقصان کر بیٹھے گا، دیکھو تمہارے بھتیجے نے تمہاری سود کی رقم معاف کر دی، تمہارا کتنا نقصان ہو گیا. تو وہ صاحب جو بیان کر رہے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عباس نے فرمایا، ابو جہل تیرا منہ کالا، میرے بھتیجے نے تو اضافی رقم معاف کی تھی، میں نے پوری رقم معاف کر دی، میں نے پونجی بھی معاف کر دی. سبحان اللہ، نعرہ تکبیر اللہ اکبر لگ گیا صحابی قوت ایمانی پر. یہ واقعہ 100% جھوٹ، محدثین کی کسوٹی پر یہ واقعہ 100% جھوٹ، صحیح ہو سکتا ہی نہیں. آپ کہیں گے بھی کیا کمی اس کے اندر، ہم بتاتے ہیں آپ کو کیا کمی ہے. فتح مکہ کے وقت ابو جہل مر کر چھ سال پہلے مٹی مل چکا تھا، ابو جہل مارا گیا جنگ بدر میں، فتح مکہ کے بعد تھا کہاں وہ؟ قبر سے اٹھ کے آئے گا کیا؟ ارے ابو جہل جنگ بدر میں مارا گیا تو فتح مکہ کے بعد ابو جہل تھا کہاں کہ وہ آ کر عباس سے بات کرے گا؟ یہ کون پکڑے گا؟ یہ پکڑیں گے محدثین، یہ عام آدمی کی بس کی بات نہیں ہے. ایک صحابی کی جانب کوئی بات منسوب ہو رہی ہے، فلانے صحابی نے مجھ سے یہ بات نقل کی ہے، اور ان کا اپنا عمل اس کے خلاف ہے، ان کا اپنا عمل اس کے خلاف ہے، کیا کہیں گے آپ؟ ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے، حضرت آپ لوگ ماشاءاللہ بیان کرتے ہیں، بڑا مجمع آتا ہے، لیکن ایک مخصوص طبقہ ہے جو آپ لوگ کی بات سنتا ہے، ایک بڑا طبقہ آپ سے کٹا ہوا ہے. اگر آپ لوگ کبھی کبھی پینٹ شرٹ پہن لیا کریں، ٹائی لگا لیا کریں، جیسے بعض مفکرین کرتے ہیں، تو ایک بڑا طبقہ آپ کے ساتھ جڑ جائے گا. میں کچھ بولا نہیں، ہم لوگ شادی میں کھانا کھا رہے تھے، اب وہ میرے جواب کا انتظار کر رہے ہیں. کہنے کچھ بولیے، میں نے کہا بہرحال آپ بڑے ہیں، آپ نے کہہ دیا میں نے سن لیا. کہنے لگے نہیں بولیے، میں نے کہا آپ سن نہیں پائیں گے. نہیں میں سنوں گا، میں نے کہا. کچھ لوگ میرے پاس آئے تھے کہ مولانا آپ لوگ جمعہ کی نماز بجائے جمعے کو اگر سنڈے کو پڑھا کریں تو مصلی اور بڑھ جائیں گے، اور آپ لوگ فجر کی نماز جو 5:30-6 بجے پڑھتے ہو، اگر اس کو 8 بجے کر دو تو مقتدی اور بڑھ جائیں گے. اپنا سر پیٹنے لگے، بولے میں بات نہیں کروں گا آپ سے. میں کیا پہنا ہوا ہوں آپ دیکھ رہے ہیں. اب اگر کوئی آپ سے کہے کہ مفتی صاحب جمعہ کے بیان میں پینٹ شرٹ ٹائی لگا کے آتے ہیں، اور آپ میرے سامنے بیٹھے ہوئے، آپ کو دکھ رہا ہے کہ میں پہنا ہوں کرتا پائجامہ، اور وہ کیا نقل کر رہا ہے، تو آپ مانیں گے نہیں مانیں گے؟ کیوں؟ آپ کی نگاہ ہے اس کے خلاف دیکھ رہی ہے. اللہ کے نبی کی جانب منسوب کر کے کوئی بات کہی جا رہی ہے، اور پیغمبر کی بیویوں کا عمل اس کے خلاف ہے، پیغمبر کی بیٹیوں کا عمل اس کے خلاف ہے، پیغمبر کے خلفاء کا عمل اس کے خلاف ہے، تو ہم تمہاری بات سنیں گے ہی نہیں. ہم کو مت دو حوالہ کسی کتاب کا، کہیں نہ کہیں چوک ہوئی ہے، یہ ممکن نہیں ہے. محدثین نے اصول بنائے، محدثین کے ان اصول کی روشنی میں حدیثوں کو پرکھا گیا. قرآن پاک تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور آپ کے بعد دور صدیقی میں باقاعدہ جمع ہو گیا تھا. قرآن مقدس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لکھا تو گیا تھا، لیکن الگ الگ تھا، یکجا نہیں تھا. پورا قرآن ایک ساتھ نہیں تھا، تھوڑا حصہ کسی پیڑ کی چھال پہ لکھا ہوا ہے، کچھ چمڑے پہ لکھا ہوا ہے، کپڑے پہ لکھا ہوا ہے. اس زمانے میں کسی چیز کے لکھنے کے لیے اور کیا ذرائع تھے؟ لکڑی پر لکھ لیتے تھے، پتھر پر لکھ دیتے تھے، چمڑے پہ لکھ دیتے تھے. ایک جنگ میں، غالباً جنگ یمامہ میں، صحابہ کرام کی ایک بڑی تعداد شہید ہو گئی، تو سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق سے عرض کیا کہ ابوبکر، قرآن پاک یکجا نہیں ہے، مختلف حصوں کے اندر بکھرا ہوا ہے، اور ابھی صحابہ کرام موجود ہیں، ابھی اکابر صحابہ موجود ہیں. اس فرق کو ذہن میں رکھیے گا کہ جو صحابہ اللہ کے نبی کے ساتھ لمبے عرصے تک تھے، 10 سال 12 سال 15 سال، ان کی بہت اہمیت ہے. وہ پیغمبر علیہ السلام کی مزاج کو پہچانتے تھے، انہوں نے مکی دور میں اسلام قبول کیا تھا، وہ قربانیوں کی بھٹیوں کے اندر تپ کر کندن بن کے باہر نکلے تھے، ان کا مقام صحابہ کرام میں بہت بلند تھا، حتیٰ کہ محدثین نے اپنی کتابوں کے اندر جنگ بدر میں شرکت کرنے والے صحابہ کرام کے نام الگ لکھے ہیں. محدثین بھی ان کا احترام کرتے ہیں. خلفائے راشدین ابوبکر، عمر، عثمان اور علی، ان کے فضائل پر محدثین نے باقاعدہ الگ عنوانات قائم کیے. ابو بکر صدیق کے فضائل پر جو حدیثیں ہیں ان کو الگ جمع کیا، عمر فاروق کے فضائل پر حدیثیں ان کو الگ جمع کیا، عثمان غنی کی حدیثیں الگ جمع کیا، علی مرتضیٰ کے فضائل پر الگ جمع کیا ہے. محدثین بھی اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ ان صحابہ کی کچھ زائد خصوصیات ہیں. سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، اے ابو بکر، ابھی وہ سارے صحابہ زندہ ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لمبے عرصے تک صحبت یافتہ ہیں. ان صحابہ کی موجودگی میں قرآن پاک کو یکجا کر دو. حضرت بکر نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا، عمر، جو کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود کر کے نہیں گئے اور کرنے کے لیے کہہ کے نہیں گئے، ابو بکر کی کیا مجال کی وہ کام کرے؟ بہت معقول جواب تھا. اور وہ لوگ کان کھول کر سن لیں، ذرا مرچا لگے گا لیکن یہ اصول کو سن لیجئے، کہاں گئے وہ قرآن و حدیث والے؟ ابو بکر کیا کہہ رہے ہیں؟ میں قرآن یکجا کروں، یہ بات قرآن میں کہیں نہیں لکھی. میں قرآن یکجا کروں، یہ بات اللہ کے نبی کی کسی حدیث میں نہیں ہے. میں قرآن یکجا کروں، اللہ کے نبی اس کام کو کرنے کے لیے کہہ کے بھی نہیں گئے. نہ قرآن میں ہے، نہ حدیث میں ہے، نہ پیغمبر کی تائید ہے. کہو بدعت، پٹ سے بولو نا، تمہاری گستاخ زبان جو کہتی ہے بدعت، کہو بدعت. سب کو صاف سنگا ہوا ہے، کوئی نہیں بولتا ہے. ہم پوچھتے ہیں آپ سے، ابو بکر کیا عذر کر رہے ہیں؟ عمر، نہ قرآن میں اس کا حکم ہے، نہ حدیث میں اس کا حکم ہے، نہ اللہ کے نبی کہہ کر گئے، میں کیسے کروں وہ کام؟ حضرت عمر فرما رہے ہیں، ابو بکر، بات تمہاری بالکل صحیح ہے، لیکن اس میں سراسر خیر ہے. اس میں سراسر خیر ہے، قرآن کو یکجا کر دو. حضرت ابو بکر نے فرمایا، عمر، میں تنہائی میں مراقبہ کر لوں، استخارہ کر لوں، اپنے خالق و مالک سے رو کر مانگوں کہ میرے سینے پر اس کو کھول دیا جائے، جو حقیقت تمہارے اوپر کھلی ہے میرے اوپر بھی کھل جائے. ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ تہجد میں رو رو کر دعا کر رہے ہیں، خداوندہ اگر اس کام کو کرنے میں خیر ہے تو میرے اوپر کھول دیجئے، انشراح کر دیجئے. چند دنوں کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق نے عمر فاروق کو بلایا، عمر، مجھ کو بھی انشراح ہو گیا، تم جو بات کہہ رہے تھے وہی بات سچ ہے، اب کیسے کرنا؟ تو ایک ایسے صحابی جو خود کاتب وحی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن صحابہ کو قرآن پاک لکھنے کے لیے بلاتے تھے، ایک ماہر صحابی جو خود حافظ قرآن ہے، حضرت زید بن ثابت، ان کو بلا کر سیدنا ابو بکر صدیق نے فرمایا، آپ اکابر صحابہ کی ایک ٹیم بنا لیجئے، جبکہ سیدنا ابو بکر صدیق خود حافظ قرآن ہے، عمر فاروق خود حافظ قرآن ہے، عثمان غنی خود حافظ قرآن ہے، علی مرتضیٰ خود حافظ قرآن ہے، زید ابن ثابت خود حافظ قرآن ہے. وہ اپنی یادداشت سے لکھا سکتے تھے، لیکن نازک مسئلہ ہے، اللہ کے کلام کی بات ہے، اور کون لفظ اللہ کے نبی نے کس طرح لکھایا ہے، قرآن کی لکھاوٹ بھی الگ ہے، وہ عربی گرامر سے ہٹ کر قرآن کی لکھاوٹ ہے، قرآن اسی لکھاوٹ پہ لکھا جائے گا. جن صحابی کو یہ کام دیا گیا وہ کیا فرماتے ہیں؟ ابو بکر، اگر آپ نے مجھ سے اس پہاڑ کا پتھر اس پہاڑ میں منتقل کرنے کے لیے کہا ہوتا وہ میرے لیے آسان تھا، یہ بہت نازک ذمہ داری آپ میرے حوالے کر رہے ہیں. دعا کیجئے اللہ سے، پھر وہ لگے. اور اس کے بعد مختلف صحابہ کرام کے پاس قرآن پاک کے رکوع، دو رکوع، سورت، دو سورت، آیت، دو آیت لکھی ہوئی تھی، ان کو منگایا منگایا منگایا، اور اکابر صحابہ کے مشورے سے ایک ایک آیت پڑھ کر کے تصدیق کر کے اس کو جمع کیا گیا. یہ کام کس نے کیا؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. یہ پہلا کام ہے، قرآن پاک کو یکجا کیا گیا. آپ کو یاد ہوگا میں نے پچھلی ملاقات میں یہ بات کہی تھی کہ قرآن شروع میں سات طرح لکھنے اور سات طرح پڑھنے کی اجازت تھی، اہل عرب کی سات بولیوں کی رعایت کر کے. سیدنا ابو بکر صدیق کی خلافت میں قرآن جمع ہوا ہے، وہ اسی طرح جمع ہوا ہے، سات طرح لکھنے اور سات طرح پڑھنے کی اجازت تھی. پہلے جامع القرآن ابو بکر صدیق ہیں، اس کے بعد سیدنا عثمان غنی کی خلافت میں حج کے موقع پر مختلف قراتیں ان کے شاگرد اس طرح پڑھ لیں، ان کے شاگرد اس طرح پڑھ لیں، ان کے شاگرد اس طرح پڑھ لیں، پھر صحابہ کرام کا مشورہ ہوا کہ قرآن نازل ہوا ہے اصلاً قریش کی لغت پر، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلے کی زبان ہے، قرآن نازل ہوا ہے اس زبان پر، دیگر قبیلوں کی رعایت کر کے ان کی لب و لہجے میں پڑھنے کی اجازت تھی، وہ شروع دور کی ضرورت تھی، اب ضرورت نہیں رہی، تو قرآن لکھا تو جائے قریش کی لغت پر، پڑھنے کی اجازت برقرار رکھی جائے۔ یہ کارنامہ کس نے انجام دیا؟ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے، انہوں نے اپنے خلافت میں، دور خلافت میں قرآن کو قریش کی لغت پر لکھوا کر باقی پرانے نسخوں کو روک دیا، اب اس طرح قرآن نہیں لکھا جائے گا، لکھا جائے گا قریش کی لغت پر، علمی امانت کے طور پر سات طرح پڑھ سکتے ہیں، جو ہمارے یہاں قرائے کرام جو باقاعدہ اس کا کورس کرتے ہیں وہ پڑھ کے آتے ہیں، لیکن ان کی خدمت میں بھی مؤدبانہ عرض ہے، بے لگام ہو کر نہیں، فقہ نے صاف لکھا ہے پڑھنے سے پہلے اس کی وضاحت کر دی جائے کہ قرآن اس طرح بھی پڑھنے کی اجازت ہے، عام آدمی گمراہ نہ ہو، اور پنج وقتہ کی نمازوں میں ہرگز نہ پڑھا جائے ورنہ امت گمراہ ہوگی۔ ہاں کہیں صرف علماء علماء ہیں، کہیں صرف قرا قرا ہے تو گنجائش ہے، عوام کے مجمع میں کھلواڑ نہ کیا جائے، اپنے علم کا اظہار نہ کیا جائے، غلط ہے۔ قرآن قریش کی لغت پر نازل ہوا ہے، قریش کی لغت پڑھا جائے، کسی اور قرت پر پڑھنے کی اجازت ہے، جہاں علمی حلقہ ہو، ایک اللہ کی نعمت اور امانت سمجھ کر وہ ریکارڈ محفوظ ہے، لیکن لکھا جائے گا قریش کی لغت پر۔ یہ دونوں کام سیدنا ابوبکر صدیق کے دور میں قرآن جمع کیا گیا، اور سیدنا عثمان غنی کے دور میں قرآن جمع کیا گیا، ان دونوں کا تذکرہ نہ قرآن میں ہے، نہ حدیث میں ہے، نہ پیغمبر علیہ السلام کرنے کو کہہ کر گئے۔ کہاں ہیں وہ لوگ جو حلف پھاڑ پھاڑ چلاتے ہیں کہ صاحب صحابہ کو کیا حق ہوتا ہے مداخلت کرنے کا دین کے اندر؟ اس کو کہو نہ مداخلت۔ سیدنا ابوبکر صدیق نے قرآن کو جمع کیا، کہو مداخلت۔ عثمان غنی نے قرآن کو قریش کی لغت پر جمع کیا، کہو مداخلت۔ کسی کی زبان نہیں کھلتی، کیوں؟ پھر جاؤ گے کہاں؟ پھر جاؤ گے کہاں؟ جس طرح قرآن پاک کی خدمت انجام دی گئی، جب قرآن نازل ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ نے صحابہ کو لکھایا، اس وقت قرآن میں یہ نشانات نہیں تھے جو آج موجود ہیں، سورتوں کے نشانات، رکوع کے نشانات، آیتوں کے نشانات، یہ صحابہ کرام نے خدمت انجام دی ہے، پارے منزلیں یہ سارے صحابہ کرام کے کارنامے، پوری امت نے قبول کیا اس کو، کیوں؟ اگر صحابہ کو ہی یہ کام کرنے کا حق نہ ہوگا تو پھر کس کو ہوگا؟ اگر ابو بکر، عمر اور عثمان علی کو ہی یہ حق نہیں ہوگا تو پھر کس کو ہوگا؟ پیغمبر علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میرے خلفاء میرے ترجمان ہیں، میرے ذوق کے ترجمان ہیں، میرے مزاج کے ترجمان ہیں، اس لیے امت کا وہ طبقہ جو اہل السنہ والجماعہ کہلاتا ہے، جو طبقہ ناجیہ ہے، روز اول طے کیا، اور سارے محدثین اس پر متفق ہیں، الفاظ نوٹ کر لیں آپ، جو بات میں کہہ رہا ہوں کہ خلفائے راشدین کے کسی عمل کو پیغمبر کی حدیث کی وضاحت مانا جائے گا، اس پر سارے محدثین متفق ہیں۔ صحابہ کرام کا احترام امت کے دیگر طبقے سے زیادہ ہے، اس پر سارے محدثین متفق ہیں۔ پیغمبر کی بیویوں کا مقام دیگر عورتوں سے اونچا ہے، اس پر قرآن بھی گواہ ہے، حدیث بھی گواہ ہے، اور سارے محدثین اس پر متفق ہیں۔ ہوا یہ کام جس طرح قرآن پاک میں یہ کام ہوا، ٹھیک اسی طرح حدیثوں کو محفوظ کرنے کے لیے اللہ کے نیک بندوں نے عظیم عظیم قربانیاں دی، وہ تو کئی ملاقاتوں کے بعد وہ حقیقت آپ کے سامنے آئی۔ ایک شخص نے کہا، قال رسول اللہ، تم نے کس سے سنا، تم نے کس سے، تم نے کس سے؟ صحابہ کرام کے زمانے میں اور صحابہ کے بعد تابعین کے زمانے میں، تبع تابعین کے زمانے میں حدیثیں عام طور پر سینوں کے اندر محفوظ تھیں، کتابوں کے اندر جمع نہیں کی گئی تھی، کچھ کچھ جمع بھی ہوئی تھی، سینوں کے اندر محفوظ تھی. سیدنا عمر ابن عبدالعزیز رضی رحمت اللہ علیہ، جن کی خلافت کی مدت 2.5 سال ہے، اللہ نے ان سے 2.5 سال میں بڑا کام لیا. انہوں نے اپنے خلافت کے دور میں علماء کرام کی ایک ٹیم بنائی اور اس ٹیم کو ذمہ داری دی کہ آپ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو کتابوں کے اندر جمع کر دیں. ہوا کام، تقریباً 50 سال کے اندر یہ کام مکمل ہو گیا. کام شروع ہوا ہوتے ہوتے ہوتے ہوتے ہوتے ہوتے 3rd صدی پہنچتے پہنچتے تمام ذخیرہ کتابوں کے اندر جمع ہو گیا. اچھا، یہ کتابوں کے اندر حدیثوں کو جمع کرنے والا طبقہ جو ہے محدثین کا، یہ کب ہے؟ 250 سال کے بعد. اور فقہا جنہوں نے دین کو کھنگال کر مسائل نکال کے امت کو دیے، یہ کب ہیں؟ امام ابو حنیفہ 80 میں پیدا ہوتے ہیں کوفہ میں، جو علم کا مرکز ہے. امام مالک 95 میں پیدا ہوتے ہیں مدینہ منورہ میں. امام شافعی مکے میں. امام احمد بن حنبل بغداد میں. یہ سب علم کے مرکز ہیں. امام ابو حنیفہ نے آنکھ کھولی تو صحابہ کی درسگاہیں لگی ہوئی تھیں. امام ابو حنیفہ نے صحابہ سے پڑھا ہے. امام مالک مدینہ منورہ میں ہے. اتفاق کی بات ایسی ہے کہ مدینہ منورہ میں اس وقت صحابی موجود نہیں تھے، دنیا کے دیگر علاقوں میں صحابہ تھے لیکن مدینہ منورہ میں صحابی نہیں تھے. امام مالک کسی صحابی کے شاگرد نہیں ہے، لیکن صحابہ کی اولاد کو، الفاظ سنیے غور سے، صحابہ کی اولاد کو امام مالک نے مدینہ منورہ کے اندر نماز پڑھتے، روزہ رکھتے، دین پر عمل کرتے دیکھا ہے. تو امام مالک نے جو اللہ کے نبی کے صحابہ کی اولادوں کو کرتے ہوئے دیکھا ہے، وہ دین کے خلاف ہوگا؟ امام مالک دین نہیں سمجھے، تم سمجھے ہو؟ امام ابو حنیفہ کوفہ کے اندر پیدا ہوئے، جو علم کا مرکز تھا، امام ابو حنیفہ نہیں سمجھے، تم سمجھے ہو؟ امام ابو حنیفہ 80 میں، امام مالک 95 میں، امام شافی 150 میں، امام احمد بن حنبل 164 میں. یہ ان کی محدثی فقہائے مجتہدین کی تاریخ پیدائش، یعنی 200 سال سے پہلے پہلے یہ سارے فقہا دنیا کے اندر اپنی خدمات انجام دے چکے ہیں. اور وہ محدثین ان کا حوالہ آج ہم دیتے ہیں، وہ 250 سال کے بعد ہے. ان محدثین کا ان فقہا سے کیا رشتہ ہے؟ امام بخاری امام ابو حنیفہ کے شاگردوں کے شاگرد ہیں. امام شافعی امام ابو حنیفہ کے شاگردوں کے شاگرد ہیں. 10 بڑے محدثین وہ ہیں جو بخاری کے استاد ہیں اور امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں. عبداللہ ابن مبارک ہو، مکی ابن ابراہیم ہو، علی ابن مدینی ہو، سعید قطان ہو، کبار محدثین جن کے سامنے اب بخاری دو زانو ہو کر بیٹھ رہے ہیں، وہ ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں. کیا رشتہ ہے ان دونوں میں؟ اور آپ کیا بنا کر پیش کر رہے ہیں امت کے سامنے؟ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے اہم شاگردوں میں سے امام یوسف، امام محمد، عبداللہ ابن مبارک، مکی ابن ابراہیم، یہ اپنے وقت کے عظیم محدثین ہیں، عظیم محدثین ہیں. امام شافعی ان کے شاگرد ہیں، احمد بن حنبل ان کے شاگرد ہیں. یعنی امام شافعی رحمت اللہ علیہ امام ابو حنیفہ کے شاگردوں کے شاگرد ہیں. امام شافعی اور امام ابو حنیفہ ایک زمانے میں نہیں ہیں. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہوا ہے تو امام شافعی رحمت اللہ علیہ پیدا ہوئے. امام مالک استاد ہیں، امام شافعی شاگرد ہیں. امام شافعی استاد ہیں، احمد بن حنبل شاگرد ہیں. ان کا آپسی رشتہ ہے. اور سنیے، جب یہ ایک دوسرے کا تذکرہ کرتے ہیں تو بے پناہ احترام کے ساتھ تذکرہ کرتے ہیں. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے کثرت سے حج کیا اور امام مالک رحمت اللہ علیہ نے صرف ایک حج کیا ہے. ایک حج کیوں کیا؟ امام مالک مدینہ منورہ سے باہر نکلتے ہی نہیں تھے، عشق تھا ان کو، صرف حج کرنے کے لیے مکہ المکرمہ آئے ہیں، ورنہ وہ اللہ کے نبی کی مسجد میں ہی پڑے رہتے تھے اور وہی در دیا کرتے تھے، عاشق رسول تھے. امام مالک چلے مدینہ منورہ سے، امام ابو حنیفہ چلے کوفہ سے، دو بڑی شخصیتیں حج میں جمع ہو رہی ہیں، دونوں کو اطلاع ہے. امام ابو حنیفہ کو اطلاع ہے کہ امام مالک حج کرنے آ رہے ہیں، اور امام مالک کو اطلاع ہے کہ ابو حنیفہ حج کرنے آ رہے ہیں. ایک موقع پر یوں ہی چلتے ہوئے، کہیں ملاقات نہیں، پہچانتے نہیں، آپس میں سلام دعا ہوا تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، من انتا، آپ کون ہیں صاحب؟ تو امام ابو حنیفہ نے انکساری کے ساتھ فرمایا، رجل کوفی یون، میں کوفی آدمی ہوں. تو امام مالک نے مذاق میں کہا، کوفی لا یوفی، کوفی وفادار نہیں ہوتے. حضرت علی کے ساتھ غداری کی، حضرت حسن کے ساتھ غداری کی، حضرت حسین کے ساتھ غداری کی ان مردوشیوں نے، ٹھیک ہے کچھ نالائق ہوتے ہیں. تو امام مالک نے فرمایا، کوفی لا یوفی، کوفی وفادار نہیں ہوتے. تو امام ابو حنیفہ نے فرمایا کہ کوفی تو آپ کو وفادار نہیں دکھ رہے، اور مدینے کے منافقین جن کی قرآن نے مذمت کی ہے، وممن حولکم من الاعراب منافقون ومن اهل المدینہ مردوا علی النفاق. یہ جواب سننا تھا کہ امام مالک نے فرمایا، هل انت الا ابو حنیفہ، تو ابو حنیفہ تو نہیں ہو؟ وہ کہا ہاں، معانقہ کیا. یہ جواب ابو حنیفہ دے سکتے. امام مالک کو یہ جواب، انہوں نے کہا کوفی لا یوفی، تو انہوں نے کہا کیا مدینے کے اندر منافقین نہیں پیدا ہوئے جن کی قرآن مذمت کر رہا ہے؟ ومن اہل المدینہ مغدو علی النفاق. ملاقات ہوئی، لپٹے، بوسا دیا، اور پھر دونوں نے ایک دوسرے کا احترام کیا. امام ابو حنیفہ نے فرمایا کہ میری بھی خواہش تھی کہ میں آپ سے ملوں. امام مالک نے فرمایا، ہاں میری بھی خواہش تھی کہ میں آپ سے ملوں، میں انشاءاللہ اگلی ملاقات میں ان محدثین، ان فقہا، ان بڑوں کے آپس میں کیا رشتے ہیں، کیسا احترام ہے، کوئی کیا خاک سمجھے گا؟ جو ہم نے آپ نے اس کو بازاری انداز بنا دیا، ایسا لگتا ہے کہ صاحب ان کے لوگ کا جھگڑا تھا، پراپرٹی کا جھگڑا تھا، جس کو وہ حلال کہے اس کو وہ حرام کہے، جس کو وہ حرام کہے اس کو وہ حلال کہے. یہ آپ کی اپنی کوتا فہمی ہے کا جو فہمی ہے، جو اللہ کے نیک بندوں کے شان میں غلط فہمی پیدا کرے گا اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا. تو میں جو بات عرض کر رہا تھا کہ پہلے دشمنان اسلام نے قرآن پر حملہ کیا، اس میں ناکام ہوئے، پھر حدیث پر حملہ کیا، اور انشاءاللہ کئی ملاقاتوں میں آپ کو بتلاؤں گا حدیث پر حملے کس کس طرح ہوئے، اور محدثین نے حدیثوں کو دشمنان اسلام سے بچانے کے لیے کیا طریقہ اپنایا، اور کیا عظیم قربانیاں پیش کی. اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھرے، اور ہم چھوٹوں کو اپنے بڑوں کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے.